أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sevban radıyallahu an aleyhissalatu vesselam efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. Biz bunu Taberani'den öğreniyoruz. Yaridu hadisi ala kitabillah fe in vafakahu fehuve minni ve ana kultu. Benimdir diye size ulaşan, ben söylemişimdir diye duyduğunuz bir sözüm varsa yanınızda, karşınızda, gözünüze, kulağınıza böyle bir sözüm, yani bana izafe edilen, bana nispet edilen bir sözüm geldiyse, onu Allah'ın kitabı Kur'an ile karşılaştırınız, arz ediniz. Eğer Kitabullah'a, Kur'an-ı Kerim'e muvafık, uygun ise o benimdir, ben söylemişimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle dediği, kelimeler farklı da olsa bun mibal, buna göre söz söylediğini aylar yıllardır ayet ve hadisle tanışalı beri duyarız. Evet, bir söz, yani harflerden, kelimelerden oluşan bir dizin, peygamber dedi diye bize intikal edince, hop kapacak, başımıza dikecek değiliz elbette. Hatta isterseniz bir cesaret, bunu Kur'an için bile söyleyebiliriz. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz, bakın çevrenize. Yani atasözü bile olmayan, deyim ve terim bile değil, işte öyle sıradan bile diyemeyeceğiniz, yani sıraya koyamayacağınız bir sözü, birisi çıkıp Allah kitabında şöyle buyuruyor dediği bir dönemde yaşıyorsunuz. Mübalağa mı ettim? Sizin de böyle örnekler yaşadığınız bir gerçek değil mi, duymadınız mı? Ama ben bazen duyuyorum. Yani bir kürsü, bir masa veya bir mikrofon kapmış birisi ya da bir konum, bir durum bulmuş birisi, o durumunun, konumunun gereği, hadi frensiz, balatasız bir arabadaymışçasına yuvarlanıp gidiyorken, öyle de gelmiş ve söylemişse, yok mu örnekleri? Vaizin biri, bir büyük kentin, kocaman bir caminin şöyle yüksekçe bir kürsüsünde vaaz ederken az coşmuş, sonra kendine gelmiş de vuruyormuş kürsüye. Ey kara kürsü, sen burada nice alimleri gavur etmedin mi diye. Yani öyle akıntıya kürek çektikleri dönem olurmuş insanların bazen, hatta cami kürsüsünde bile. Derler ki, bir adam varmış camide vaaz ederken, demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şöyle buyuruyorlar bir mübarek hadisi şeriflerinde, لِكُلِّ مَقَامٍ مَا قَالْ وَلِكُلِّ اُرْمَانٍ چَا قَالْ. Yani anladınız, her makamın, her konumun bir sözü, her ormanın da bir çakalı varmış. Peygamber güya sözüm ona öyle demiş. Dinleyenlerden biri, hemen vaazın sonunda hocanın yanına yaklaşıp demiş ki, hocam meraklıyımdır, enteresan buldum, acaba kaynağını söyleseniz, hadis demiştiniz de, aa öyle mi demiş hoca aklı başına gelip, hadis mi dedim, yok galiba o hadis değildi ama hadise yakındı demiş bu sefer. Evet, böyle yaşadığımız bir ortamda birisi çıkacak diyecek ki, arkadaş bir söz mü duydun, şerefli söz mü dediler, Peygamberin sözü mü dediler, arz et Kur'an'a, uygunsa tamam, değilse at çöp sepetine. Hatta doldurma çöpü, at gitsin rüzgara nereye giderse gitsin. İyi ama sözün başıyla sonu çok ilgisiz oldu. Yani kimin Kur'an'ına ne zaman kim arz edecek onu bilsek önce. Mesela şahsen yaşadığım örneklerden biri. Bir Ramazan. Bir şehrin şöyle bir toplantı salonundayız. Özel izinle bir sempozyum ya da panel, konferans türü bir toplantı. Ama Ramazan havasında da, hani Ramazan gecelerinde efendim özel etkinlikler ayarlanır, düzenlenir ya, özel etkinlikler, kültürel etkinlikler olur ya, işte onlardan biri. Dolayısıyla kurallar biraz daha gevşemiş. Belki orada misafir durumunda olan birisi davet edilip konuşurken diyordu ki, insanlar, sözün özü olarak ifade ediyorum. Aynen kelimesi kelimesine bilemiyorum. Zaten şahsı söylemeyince de bir fikir olarak algılayın. Peygamberden size intikal eden bir söz duyarsanız ya da bir paragrafta, bir kitap sayfasında ya da bir köşe yazısında, bir dergide böyle bir söz görür okursanız hemen oracıkta durup düşünün. O sözü peygamber söyler mi size diye? Yani bu sözü peygamber söyleyebilir mi? Sizin inandığınız peygamber, size göre o peygamber onu söyler mi? Evet diyorsanız tamam, o hadis olabilir. Ama hayır diyorsanız o uydurmadır, geçin oradan diyordu adam. Yani o kadar hayret edici, o kadar dikkat çekici bir durumdu ki, peygamber mi anında işi bitebiliyordu ve örnek veriyordu cesaretle, enteresan bir örnek. Mesela dedi, tanırsınız İmam Suyuti, İslam tarihinde alim bilinen, neredeyse kitap yazmadığı konu olmayan adam. İşte bu adamın bir hadis kitabı, Camiu's Sagir. Açın, güya peygamber demiş ki, eğer ki kadınları sokağa çıkarmak istemiyorsanız onlara elbise almayın. Hadis bu kadarmış ve adam, o muhterem zat, mikrofon ağzında olan adam, dedi ki, duydunuz mu, söyleyin şimdi, peygamber böyle söyler mi? Yani peygamber kadınları dört duvar arasında çırılçıplak bekletin der mi? Dedi, aklım başıma gelmiş. Yani bu söz böyle anlaşılır mı? Nasıl da anladı adam, nasıl da bulabildi adam, böyle bir anlayışa nasıl da ulaşabildi? Hayret doğrusu. Demek ki kadınları eğer siz sokağa çıkarmak istemiyorsanız, yani bir kadın sokaktan eve girmek istemiyorsa, sokakta olmayı, evde olmayı hep tercih ediyorsa, siz eve gelince bulamıyorsanız, siz önemli değil, bekleyin. Zaten siz çıkarmıştınız sokağa eşi olarak. Yok çocuklar evde anne bekliyorlarsa ya da hep sokakta yaşıyorsa kadın, eğer onu eve almak istiyorsanız, bu yaptığınıza pişmansanız, elbise almayacaksınız diyen peygamberi nasıl da çırılçıplak evde bekletin dedi diye anlarsınız. Oysa bakın ki bir gününe bir elbiseyle gitmiş, aynı grubun ikinci gününe aynı elbiseyi giymek zorundaysa gidemeyen kadınlardan galiba bu beyefendinin haberi yok. Ya da kendisini elbiseleriyle sokakta gösterme hastalığına tutulan bir kadından söz ediliyorsa galiba bu işten haberi yok bu insanın. Yani bir kadın ki sokağa çıkmayacaksa elbisesini alıverin, öyle söyleme. O öyle denmez de zaten o söz, çırılçıplak bırakın eve, o zaman çıkamaz sokağa denirdi galiba. Olur mu öyle şey? Yani peygamberin dediğine, peygamber eğitiminden geçmiş birinin bakışıyla galiba Kur'an arz edilse desek, ben şahsen böyle anlaşılmasından yanayım. Ama benimki dindir, seninki dinsizliktir diye hiç kimseyi itham etmiyor ve söze yeniden dönüyorum. Sözü söyleyen peygamber, yanındakiler, sahabesi, en güzide, en seçkin ikisini alın isterseniz. Ebu Bekir Ömer mi olur? Osman Ali mi olur, İbn Abbas İbn Mesud mu olur, radıyallahu teala anhum ecmainden alın iki tanesini ve konuşun bu sözü onlarla. Yani deyin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle böyle dediğini sevban içinizden biri bize böyle haber verdi. Siz bu sözü ne anlarsınız diye sorun. Ne anlayacaklar? Peygamberle birlik yaşamışlar, hayatları onunla geçmiş. Onunla doğmuş, sanki onunla büyümüşler. Hira'dan dönüşten beri yanındalar, Hazreti Hatice gibi, yatağında birlikteler, Hazreti Ayşe gibi. Çocukluğu onun evinde geçmiş, tanıyorlar onu, Hazreti Ali gibi ya da diğerleri. Mesela bir Enes Hazretleri, bir Bilal Hazretleri, bir Ummu Eymen Hazretleri tanımıyor mu peygamberi? Ama peygamberi tanıma yetmiyor sadece, bir de Kur'an'ın sure sure, ayet ayet, kelime kelime indiğine şahit olmuş o insanlar, dağda, derede, gecede, gündüzde, semada, arzda ya da Mekke'de, Medine'de, yolda, belde, savaş alanında ya da barış ortamında Cebrail'in geldiğine şahit olmuşlar. Ah babacığım diyen Fatıma'yı düşünün radıyallahu anha. Sen gittin artık Cebrail gelmez olacak diyen Hazreti Fatıma'yı düşünün. Kur'an'ı bilmez mi onlar? E şimdi siz Hazreti Fatıma'ya veya Ayşe'ye ya da Hazreti Ali'ye ya da Hazreti Osman'a Peygamberimiz şöyle diyor diye bir söz söyleyeceksiniz. O da Kur'an'a aykırı olan bu sözü, aa öyle mi peygamber demek böyle de söylemiş, hiç haberimiz yokmuş, ne kadar da güzel falan ayet vardı ama o bizi bağlamıyormuş meğer diyecek, öyle mi? Olmaz öyle şey tabii. Hatta sadece o dönem değil ama eğer insanlar Kur'an'la şekillenmişlerse, ama Kur'an'ı kendilerinin özü ve özeti yapmışlarsa, işte o zaman kendilerine arz edilen söz, onların şekillendirildiği Kur'an ortamında değer kazanacak ya da değer kaybedecektir. Ama bu ikinci dönem için bir özel bilgi alanı geliştirsek. Ne dersiniz? Mesela tarihin derinliklerinden bu yana, senin doğduğundan sonra 25 yaşından sonra ya da şimdiki haline göre sen de kafanı, gönlünü öyle Kur'an'la şekillendirdin ki 20 yıldır Kur'an okuyorsun, yüzlerce ve yüzlerce defa mealen baştan sona bitirmişin, ateşin mi, toprağın mı, havanın mı, suyun mu mealini içmişin sanki satır satır, kelime kelime, sanki sorsalar kaç tane M harfi, kaç tane N harfi sayacak durumdasın. Evet, böyle bir durumda sen Kur'an'la o kadar özdeşleşmişin ki sana meal deseler ya da seni meal diye bassalar, matbaaya gönderseler, senin fotokopini, fotokopyanı, fotoğrafını çekseler, evet böyle bir durumdasın, sana bir hadis arz ettiler, dediler ki, yani bir kadına dokunduktan sonra peygamberimiz abdestim bitti, yok oldu diye yeniledi. Aa, öyle şey mi olur arkadaş dedin, çünkü senin okuduğun bütün mealler Hanefi mantıkta mealdi ve sen bu hadisin hadis olması gerekmediğine Kur'an'la kalıbını basıyorsun. Evet öyle yapacaksın zaten ama sen ölçü değilsin ki. Çünkü acaba hangi Kur'an'ı arz etsek, yani hangi Kur'an anlayışını arz etsek diye bir problem çıkıyor burada. Mesela Hanefilerin anlayış sistemine göre belirlenmiş bir Kur'an anlayışına mı arz ettiğinizde aykırı buldunuz, yoksa Şafii kardeşlerinizin Kur'an anlayışına göre mi? Hatta mesela Mutezili anlayışa göre mi ya da Cebri anlayışa göre mi? Diyelim ki Mutezili diye bir grup var İslam tarihinde. Kur'an'ın anlayışında mesela Kıyamet suresinde bir ayet için derler ki, kıyamette, cennette, ahirette bile olsa Allah kesinlikle insanlar tarafından görülemeyecektir. İlâ rabbihâ nâzırah, ama insanlar Allah'a bakacak, nezaret edecek, yani bizzat görecektir ayetini de. Ha öyle mi? O ayetin orada bir gizli nimetler bölümü vardır. İlla ni'ami rabbiha nazırah olmalıdır. Yani Allah'ın nimetlerine bakacak orada insanlar, Allah'a bakılır mı diye tefsir ediyorlar. Şimdi bu mantıkta Kur'an'ı baştan sona içmiş birisine siz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden Cenab-ı Hakk'ın cennette görüleceğine dair hadisler söyleyin. Hepsini bir çırpıda Kur'an'a aykırı görecektir. Tabii öyle olacak zaten. Peki ya öteki türlü, hani vecit ve istirak dünyasını temel almış veya dünyasına vecit ve istirakı ya da velayeti ya da zikri, zikrullahı ya da efendim hani sofi dünya dediğimiz, tasavvufi dünya dediğimiz bir anlayış var ya, bunu temel kabul etmiş bir Müslüman, Müslümanlığının temeline bu konuları yerleştirmiş birisi, bu konuları destekleyen hadisleri buldukça, evet bak ne kadar güzel ama aykırı buldukça ne kadar kötü mü diyecek, ya da onların evet dediğini sen hayır mı diyeceksin, ya da sen hangi gruptaysan, işte buna göre önemli olan galiba bu hadisin denildiği ortam ve anlaşılma biçimi ise. Mesela sahabe döneminde bu hadis herhalde ilk söylediğim gibi, yani Ebu Bekirler, Ömerler tarafından nasıl anlaşılıyorsa öylece nezih anlasak. Ondan dolayı bugüne kadar mübalağa etmiyorum. Galiba mevzu hadis kitaplarında olanları elbette mevzu kabul etmem dışında, yani sahih veya hasen ya da zayıf da olsa ama hadis mi, işte ben onu bugüne kadar öğrendiğim Kur'an'a muvafık bulmuşum hep. Ve bunu bilen dostlarım zaman zaman, peki ya şu hadis için ya bu hadis için ne dersin diyorlar. Ben şöyle bir tasniften yana olduğumu bir kere daha söyleyeyim. Karşımdaki insana dinin öğrenilmesi gerektiğini gündemde tutuyorum. Yani ben buna inanıyorum. Dinin öğrenilmesi ise kitaptan ve sünnetten haberdar olunmak demektir. Yani bir insan Allah ne dedi, peygamber onu nasıl anladı, Allah ne istedi, peygamber bunu nasıl uyguladı, bunu bilmek zorundadır. İşte insanların bu ihtiyacını elde mevcut kaynaklarla gidermek durumundayım. Karşımdakine soruyorum. Mesela sana göre Buhari veya Müslim, isterseniz Tirmizi, değilse İbn-i Mace'deki hadisler, hadis mi değil mi onu söyleyeceksin. Aslında hadis ama biraz yeni ameliyattan çıkmış gibi zayıf ve nekahet döneminde, ya da aciz ve güçsüz mü? Ben onu sormadım ki. Hadis mi değil mi? Sen o mesela 7500 hadislik mecmuadaki 7500 sözün peygambere ait olduğu konusunda evet mi hayır mı? Toplancılık için zorlamadım. Yani tek tek irdele, bir bir gündeme getir. Kaç tanesinin hadis olduğunu kabul ettin? 7500'ünü attın. Tamam, işte onları sen hadis diye anla ve uygula. Bundan yanayım. Diğerinde 4000 hadis vardı. Çoğu zayıflığından kaybetti. Kimisi acizliğinden kaybetti. Tamam, kaç tane kaldı sana? 1000 tane. 1000 tane hadisse sen hadis bildiklerinle amel et. Önce bu şartı ortaya koyuyorum. Peki hadis değil dediklerin, sen o konuda sana yetkilisin ama ben seni yetkili kabul etmek yanında bir Darimi'yi ya da bir İbn-i Mace'yi de yetkili kabul edebileceğimi zannediyorum. Çünkü İslam tarihinde bugüne kadar hadis uleması denilen, yani bize peygamberimizin sözlerini bana falan dedi, o da filandan öğrenmiş, o da falandan filandan sonra sahabeden filan peygamberin şöyle dediğini söylüyor şeklinde rivayeti esas kabul eden hadis alimlerinin bizzat hain olduklarını iddia etmemişler. Yani kitabında zayıf ya da mevzu hadis barındıran, bulunduranlar olduğunu söyleyenler çok olmuş kimilerinin, ama onları din bozmak adına hıyanetle suçlamamışlar. Buna göre mesela İbn-i Mace'de ya da Darimi'de mevcut olan bir söz falan alime göre mevzudur da, uydurmadır da, ama o konuda o alim ne kadar yetkiliyse bir iki alim de o kadar yetkilidir. O da onun hadis olduğunu tespit etmiştir diyoruz. Ama diğeri güçlüyse bir ikini kenara alıp onu kabul edenler için de saygıdan başka sözümüz yok elbette. Seviyoruz öyle titiz davrananları. Sözü daha fazla uzatmadan sonuna yaklaşalım. Peygamberin dediğine inandınız mı, uygulayın. İnanmadınız mı? Peki, onu attınız kenara, sizin o konuda hayatınızı düzenleyecek başka hadis kalmadı mı? Yani İslam dini sizi çaresiz mi bıraktı? Eyvah, ne yapacağınızı bilemediniz mi? Olmaz öyle şey. Çünkü İslam dini hem bir görev yükler hem de onun peygamber bazında nasıl uygulandığını sana göstermez mi? Elbette gösterecektir. Onun için ben hadisleri önce hadis mi değil mi diye ikiye ayrılması gerektiğine inanıyorum. Herkes bunu kendisi yapsın. Yani kendi dünyasında ayarlasın. Kendisine göre desin ki ben şu şu şu şu şu şu şu sistemi, şu bölümü, şu kitabı ya da şu tarafı hadis kabul ediyorum dedikleriyle hayatını kitapla birlikte düzenlesin, ama hadis değil dedikleri kenarda durmakla birlikte hadis dediklerinin de hayatının mihveri, aslı ve esası olduğunu kabul etsin. İşte kitap o hadis bilinenler yardımıyla anlaşılan kitaptır ki ancak ona arz edilince hadis mi değil mi belli olacaktır. Şimdi özel bir durum çıkıyor karşımıza. Mesela mevcut peygamberimizden bize intikal eden hadislerin tamamı diyelim ki 50 bin. Bir insan bunlardan 20 bin tanesini okudu, hazmetti, anladı, az değil 20 bin. Hatta çok titiz davrandı, kılı kırk yardı. Bunlardan bin tanesini de beğenmedi. Uydurma ihtimalinden dolayı dinini tertemiz tutmak, imanına leke kondurmamak için kenara aldı. Etti 19 bin hadis. 20 bin birinci hadisi okuyunca bu adam ne yapacak? Bu hadisi Kur'an'a arz edecekti ya bu şimdiki hadisin temel kabul edince. Yani Kur'an'a arz edeceği bu hadis için hangi Kur'an'a, yani hangi anlayışta Kur'an'a arz edeceği problemini söylüyorum. Kendisinin 20 bin, bin eksiğiyle 19 bin hadisle oluşturduğu Kur'an anlayışına mı arz edecek? Yoksa Kur'an'ın yeniden şekillenmesi adına bir hadis daha öğrendi. 20 bin bir ama 19 bin bir hadisle yeniden şekillenen Kur'an anlayışına mı arz edecek? İşte asıl problem burada değil mi? Hadi sayıyı binlerle ifade edince iş karışmasın. Biraz daha geriye dönelim. Daha böyle enteresan olsun örnek, aklımız başımıza daha yakın davet edilsin. Mesela sadece Riyazu Salihin'deki hadisleri hadis bilen birisi, Kur'an'ı o hadisler çerçevesinde düşünecek. İsterseniz bir de o muhterem zat, yani sadece Riyazu Salihin'i defalarca okuyan bu muhterem zat, Hasan Basri Çantay merhumun mealinden de Kur'an'ı öğrensin. Hani az biraz geniş açıklamalı ya. İşte bu iki kaynaktan din çerçevesi çizen bu muhterem, yeni bir hadis kitabıyla baş başa kalsa ya da bir hadisle baş başa kalsın, bir tek hadis mesela Cami'us-Sâir ya da Mucem'us-Sâir ya da Kitab-us-Zühd veya Kitab-us-Zühd ve Rakaik ya da İbn-i Mace ya da Darimi ya da Muatta gibi hadis kitaplarının herhangi birinden alınma, ama Riyazu's-Sâlihin'de olmayan bir hadis konusunda bu hadisle amel edince ne yapacak? Kur'an'a arz edecek, yani Hasan Basri Çantay merhum ile öğrendiği, ondan alıp algıladığı, temelini ona dayandırdığı Kur'an'a, ama bir de kendisinin Riyazu Salihin ile şekillendirdiği imanına dayanan Kur'an'a arz edecek bu yeni hadisi. Uygun görürse tamam, değilse hayır diyecek, öyle mi? Ama dikkat edin, belki bu yeni hadis, yani Riyazu Salihin'den sonraki birinci hadisi destekleyen belki yüzlerce hadis çıkacak karşısına. Belki Hasan Basri Çantay Hazretlerinin bilemediği, duyamadığı ya da anlamadığı bir veçi anlatan bir hadis olacak bu, ne dersiniz? Öyleyse galiba bu hadisteki temel kriter, ana kıstas, biz gibi Kur'an ve sünnetin dışında büyümüş, Kur'an ve sünnet dışında fikri oluşumunu tamamlamış insanların pek ölçüsü değil gibi geliyor bana. Ya ne yapalım? Mesela İmam Şafii Hazretlerini anlatırlar. Ana dili Arapça olduğu halde, gerçekten neredeyse ayıp olmasın korkunç bir zekası olduğu halde, ilim erbabından bulunduğu halde, Kur'an'ın daha bir iyi anlaşılması için, yani özel bir lügat, özel bir dil, özel bir lehçe olan Hüzeyl kabilesi içinde yıllarca kalmaya çalışmış, fesahat ve belagatıyla meşhur Hüzeyl kabilesi. Ve işte onlarla birlik, onlardan öğrendiğiyle de Kur'an'ı anladığı halde, yine de ben Kur'an'ı anlamışım, Kur'an benim anladığım gibidir, bundan başka anlayışa hayır demeyi kendisine iş edinmemiş, ona cesaret etmeyi din kabul etmemiştir. Elbette. Hatta mesela Hazreti Ömer Efendimiz dönemine ait özel bir olay anlatılır. Sahabeden biri imamdır. Hazreti Ömer Efendimiz arkasında namaz kılıyor. Aa, bir baksa, bu adam neyin nesi? Furkan suresi okuyor, hiç de Hazreti Ömer Efendimizin bildiği cinsten okumuyor. Hemen namazdan sonra, yani ona kullanınca yadırgamayacağımız biçimde, yaka paça topluyor adamı, hadi yürü doğru peygamberin huzuruna diyor. Ve diyor ki, ya Resulallah, bu adam imamlık yaptı ve bir okuyuşu vardı ki Kur'an'ı, benim hiç bilmediğim cinsten neyin nesidir anlamadım. Bir Furkan suresi okudu ki, ben bizzat sizden dinlemişim, hiç de ona benzemiyordu, der. Evet, Hazreti Ömer Efendimiz Furkan suresini peygamberimizden doğrudan bizzat öğrendi çünkü. Bu rivayete göre aleyhissalatü vesselam der ki, oku bakalım, adam aynen bildiği gibi, yani biraz önce namazda okuduğu gibi, yani Hazreti Ömer Efendimizin yadırgadığı gibi okur. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ömer tabi biraz rahat, yani ha işte tamam dercesine, o adam öyle okudukça rahatlar, bakalım, yani peygamber elbette kendisine öğreten de orada olunca engelleyecektir, ona denileni yapacaktır gibi bir tavır içinde. Fakat heyhat, ne demez peygamberimiz, der ki, hakeda nuzilet, evet böyle nazil oldu, şaşırır kalır. Bir dakika diyemez, yani sen aklın başında mı demez ki karşıdakine, çünkü peygamberdir. Öyle dediyse tamam, o her zaman aklı başındadır ve ne dediğini bilir. Ama şaşkınlığı bitmemiştir. Yani gerçekten donup kalmıştır. Ama karşısındaki rahmet peygamberi onu öyle tedirgin bırakmaz ki, sen de oku bakalım bildiğin gibi. Öyle der peygamberimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e. O da okur aynen öğrendiği gibi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ve hakeza nuzilet. Evet, böyle de nazil oldu. Aa, meğer öylesi de doğru, böylesi de doğruymuş. Ne yapacaksınız şimdi? Hangisinin okuyuşuna uygun olunca anlam farkı var mı? Olmaz olur mu? Onlar yerine siz, gittiler yerine gidiyorlar gibi, elbette anlam farkı olan okuyuşlar vardır tabii. Ama bu Kur'an'dır işte. Kur'an'ın bir harfi değil, bir harekesi bile değişmemiştir demek, bunu dememize engel değildir aslında, elbette değişmemiştir. Çünkü Kur'an peygamber döneminde öylece vardır. Yani o iki şekliyle, o üç şekliyle, o beş, yani yedi şekliyle, yedi okunuş biçimi, yedi lehçesiyle, yedi kıraat şekliyle, yedi harf şekliyle, peygamber döneminde var olan şekil kıyamete kadar var olacaktır. Çünkü Kur'an ala sebati ahruf, yedi harf üzere nazil olmuştur şeklinde bir beyanı vardır bu olayın üzerine peygamberimizin. Özetliyorum, eğer Kur'an'a tümüyle, yani peygamber planında ama sahabe dönemine ait biçimde bilen adam için bir söz söylenildi mi peygambere aittir diye, o Kur'an'a aykırı buluyorsa bunu tartışsın, bunu konuşsun bilenlerle, bakın şöyle bir söz duydum peygamberden diye ama benim bildiğime aykırı oldu, ne yapsam diye. Ama uygun mu? O zaman da uygun bilsin. Çünkü zaten hadiste dikkat edin, ben eğer bir söz söyledim diye size intikal etmişse, onu Allah'ın kitabına arz edin, eğer ona uygunsa onu ben söylemişim, o bendendir diyorsa peygamberimiz, olayın güzel tarafını söylüyor. Yani uygun değilse atın onu demiyor, uygun değilse birine gidelim. Belki de uygundur da biz anlamamışız. Ama uygunsa zaten anlamış isek, ankebuta uygun. Rum, Lokman, secde surelerine de uygun bu söz. Tamam, ben bunu peygamberimizin söylediğine, zaten bana intikal ettiren alimin de samimiyetine, bilgisine güvendiğimden dolayı inandım demek kolay. Ama bana göre hayır, uygun değil diyenler şöyle bir sorsunlar. Belki onun uygunluğunu bilen bir başkası vardır. Bir seferinde, peki dedi birisi, sen Rudani okutuyorsun ama Rudani'den nice çelişkili haberler var. Öyle mi dedim, hayret. Demek ki karşılaşmamışız. Zaten hoca takım okumaz ki, biz okuturuz okumayız diye işi latifeye bağlamak istedim. Öyle değil dedi. O konularda ne diyorsun? Yani bak ki Kur'an, bak ki sünnet, bak ki din bu. Çelişkili haberler ne yapacağız? Mesela dedim, hazırlamış ekşi, acı, mayhoş, buruşuk filan isimler koymuş hadis numaralarına. Okudu onları. Ben de onları kendimin daha önce öğrendiğim dinle uyumunu anlattım. Hatta böyle bir durumda birisi dedi ki, ama bu hadisi senin dediğin gibi anlamak zorunda mıyım? Ama senin gibi anlamak zorunda da ben değilim dedim. Öyleyse iki örnekle bitiriyorum. Yani hadislerin çelişkileri, ama acaba çelişkili mi ki? Hatta ben bu mantıkla hareket edenlere kimi ayetler göstermeyi bile isterim. Mesela Kur'an'da Allah der ki, kıyamet günü insanlar cehennemlik mi? Kesinlikle konuşturulmayacaklar, cehennemin dibine atılacaklar ki atılacaklar. Böyle diyen ayet var. Arkasından bakıyorsunuz, aa konuşuyor onlar. Allah konuşturuyor onları. Hani konuşturulmayacaktı? Bilmem ki ayet olunca tabii kimsenin hıkı çıkmıyor. Peki, hatta konuşanlar için de bir ayet var. Evet, kimileri konuşacak diyor Allah ama doğruyu söyleyecekler. Ve kâle savâba. Abi bakıyoruz adamlar yalan söylüyor. Üstelik bunu Allah söylüyor. Bak bak nasıl da kendi aleyhlerine yalan söylüyorlar diye. E peki ne anlama gelecek bu? Ayet olunca seslenemiyoruz. Hadis olsaydı çoktan şutlamıştık diyorum yani. Mesela bir hadis hasta ziyaretiyle ilgili. Diyor ki Peygamberimiz hastanın ziyaretinde en eftal olanı ilk gündür. Diyor ki ama yine aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta 3 gün ziyaret edilmez. Ne oldu şimdi? İlk gün eftaldi, 3 gün kapandı. Ama yani hasta ziyareti açıldıktan sonraki ilk gün almasak tamam zaten. Ha bu iki hadisin birbiriyle çelişkisi. Peki kitabı arz etsek? Bakın mesela bir hadis var. Bir çocuk eğer 7 yaşına girmişse namaz emredeceksiniz. 10 yaşına girmiş kılmamışsa döveceksiniz. Ama bakın kitabı arz edin bu hadisi. İnsanlar akıl balig olduktan sonra sorumlu olacaklar. Yani azap ve ikab o zaman başlayacak. Peki söyleyin Allah'ın ceza vermediğine biz ne ceza veriyoruz? Ne o ceza? Dayak etmeyin. Yani anne babalar çocuklarını üstünü ıslattın diye, toz ettin diye, şurada durdun diye, burada durmadın diye ne kadar dövüyorlar. Hiçbir azap değil, ceza değil onların. Yani bu bir eğitim formülüdür sadece değil mi? İşte çocuk sahibi olan anne baba Allah'a arz edecekler çocuklarına. Ya Rab bu çocuğumu ne yapayım? Eğiteceksin kulum. Nasıl ya Rabbi? Yemesine içmesine dikkat edeceksin. Yani mesela küçükken giydirdiğinde put olursa, resim olursa filan, mesela bazen şarap içirsem daha çocuk ya, akıl bari değil ya. Hayır kulum yapmayacaksın, dikkat edeceksin. Peki namazda? Namaz emredeceksin ama 7 yaşında. Peki kılmazsa dövecek miyim? Hayır 10 yaşında diye bir eğitim formülünün bir parçasıdır bu. Hepsi o kadar zaten Kur'an'a aykırı tarafında. Nere ki? Ola ki yani. Evet, Kur'an'ı arz etmek güzel, uygunsa kabul etmek daha güzel. Değilse bir bilene soralım. Ya da belki biz o anda bilemedik. Çünkü mesela hani kimi dergilerde görürsünüz. Birden 62'ye kadar noktaları tamamlayın bakalım ne çıkacak diye. Ejderha çıkar bazen. Neyse o veya bir kaplumbağa. Hatta hadi bizim örnekteki zürafa çıkacak olsun ama matbaa hatası mı nedir? Ya da muzip birinin ilgisizliği mi ilgisi midir? Noktaları 1, 2, 3, 4 demiş ondan sonra 41, 42 sonra 61, 62'ye geçivermiş. Hadi bir üçgen çıktı karşınıza. Nemenem şey, hiçbir şey çıkmadı, hiçbir şeye benzemedi. Ama dikkat edin, 1, 2, 3, 41, 42, 61, 62, aradaki noktalar yok. Yoksa siz bundan dolayı 41 ve 42, yani çok aykırı bir yerde, ilgisiz bir alanda diye zürafanın kafası yerine konulacak noktalara ait olanları atacak mısınız? Düz bir çizgi mi yapacaksınız? Ne kadar anlamsız değil mi? Hakkınız yok buna. İşte galiba hadislerin de böyle bir bütün oluşturan dizaynını düşünün. Ara boşlukları siz eğer İbni Ebi Şeybe'nin hadis külliyatında bulursanız anlam kazanacaktı. Yoksa hiç okumadınız mı? Peki Ma'mer bin Raşid'in Musannefini görmediniz mi? Belki ara boşlukları onun hadis kitabı dolduracaktı. Ya Abdurrazzak'ın musannefine hiç bakamadınız mı? Yoksa siz yeni mi duydunuz? Peki onlar hani musannef olunca başka bir şey anlaşıldı belki. Sahih bir hadis kitabı, İbni Huzeyme'nin sahihi. Peki onu da mı bilmediniz, yok mu evinizde henüz daha? Ama olmaz ki Darakutni'ninkine bakın ya da mesela Said bin Mansur'un müsnedine bakın ya da bir başka hadis kitabı vardır mı ki sizin bildiğiniz o 500 hadisten, 250 hadisten, 40 hadisten hele bir 3 ciddi, 6 cilt oldu 8'e çıktı Riyad-ı Salihin'den başka hadis kitabı var mı ki piyasada? İşte bir de onlara bakıp ayarlayalım inşallah. اَعْتُ الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ اَرَقُهُ Enes radıyallahu anh'ten, aynı zamanda Cabir bin Abdillah da haber veriyor. Allah kendilerinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, birini ücretle mi çalıştırdınız? İşte öyle yapan kimse, sakın ha ücretle çalıştırdığı kimseye teri kurumadan ücretini versin. Yani birini ücretle çalıştırdınız mı, onun teri kurumadan ona ücretini veriniz. Tabii bu toplumsal yapının bana verdiği belki bir hak, önce çalıştırmalı mısınız, sonra evetse ücretini veriniz. Nedense hep böyle bir bölüm önce aklıma geliyor benim. Yani mesela bahçe duvarınız vardı, 60 santim olmalıydı. Yani bu usta takımı, amele takımı da ne menem şey dinlemiyorlar. 59,5 santimde bırakmışlar. Yani üzerine yarım santim beton dökemezsiniz, bir mermer koyamazsınız, yeni bir şekil kazandıramazsınız, uğraştınız olmadı da. Peki ne yapacaksınız? Hatta sarmaşıkla bile kapatmaya çalıştınız, yine de kafanıza takılı kaldı, 60 santim olacaktı. O yarım santim var ya, getirdiniz 10 kişi, yıkın dediniz. Sonra tekrar ölçüde hassas davranın ve 60 santime. Ama alnının teri kurumadan da ücretini veriyorsunuz. Ne kadar nefis değil mi? Bir dakika, yapmayacağınız şey yapmıştınız. Olmaz öyle şey. Yani o adamı eğer, ama efendim yani bir adam böylece sizden dolayı iş sahibi oldu değil mi? Evine rahat rahat alnının teri kurumadan alıp gittiği helal parasıyla gidişine siz sevinçle, gururla baktınız öyle mi? Etmeyin. O adamı çalıştırmadan o paranın yarısını bari verseydiniz, ne gerek var da 59,5 santim olsaydı canım, belki sizin metre yanlış, hatta inanın değerdi belki, kesin metreden 59,5 santim göstermesin, başlangıcından yarım santimi kesin olsun 60 santim, olmaz mı? O ayrı bir konu. Peki birini çalıştırdınız mı, alnının teri kurumadan verin parasını. Tamire adam getirdiniz evinize, iş yerinize, aletinizin başına. Yaptı mı? Verin parasını hemen. Ama yani o zaman çağırmayın paranız yok idiyse. Ya da baştan pazarlık mı? Bence baştan şöyle pazarlık edin. Bak, senin alnının teri kurumadan ben ücretini vereceğim. Benim hesabımı ona göre yap. Baştan pazarlık ediyorum seninle deyin. Değilse 15 gün sonra 5'te 1'ini, 115 gün sonra da 5'te 2'sini verebilirim diye pazarlık etmeyin. Ama ben baştan söyledim demeyin. Öteki çaresiz kabul edecek belki de. Ya da madem ki paranız yok yaptırmayın. Fakat çaresizdiniz. Yani hayatınız onsuz olmazdı. Ha onu ben bilmiyorum o kadar ama bir televizyon tamircisi tanıdığım vardı. Onun kullandığı bir tabir var. Hadi birlikte dinleyelim. Abi diyor, olay anlatıyor tabii, akşam yaşamış, heyecanla anlatıyor, o da heyecanlanmış. Saat 11 filandı, belki daha geç, hatta belki 1 miydi, bilmiyorum çünkü uyumuşum uyandım, bir lafı olacak ama diyor, millet gülüyor tabii arkadaşları. Kapı hem vuruluyor, hem zile basılıyor, hem bir feryat adıyla çağırıyorlarmış, abi abi çabuk ol. Bir sinirlendim, edemedim, sakin oldum, yapamadım, kapıya fırladım. Ne var? Demiş ki komşusunun çocuğu, aman abi yetiş, televizyon arızalandı. Lütfen ama ne olur tamir ediver, bir bakıver ne olur. Çünkü maç yani program ya da konu devam ediyormuş. Evet, Yani yarın getir dükkana dediyse de aman Allah aşkına yani lütfen bugün bu gece diye ısrar ediyormuş. O zaman sakinledim diyor adam, usta. Diyor ki abe canım kardeşim dinine direkt imanına gerek mi? Şimdi ben yatıyorum yarın dükkana getir. Dinine direkt imanına gerek mi? Değil mi? E o zaman yaptırma canım. Paran olsa da yaptırma, olmasa da yaptırma da. Hadi paran varken, yaptırırken beni dinlemiyorsun. Neyse ben de seslenmeye cesaretim yok. İmanımız herhalde o kadar olgunlaşmadı. Öyleyse imanına gerek, dinine direkt değil olan şeyler konusunda birini ücretle çalıştırma ve parasını da zaten verme ayrı şey. Ama değilse çalıştırdın mı alnının teri kurumadan ücretini ver ve kesmedi hesabı. Toplumda böyle bir alışkanlık var. Ben hiçbir yere koyamıyorum, sığdıramıyorum. Pazarlık da yapıyor aslında adam. Diyor ki metrekaresi şu kadar ya da birim başı bu kadar ya da toptan şu kadar ama sen yine de şu kadar al canım diyor adam. Ya da çok zor para kazandığını söylüyor ve birazını kesmeye çalışıyor. Nedense ne hakkı varsa bunun anlamıyoruz tabii o işi ama berekette kalmıyor değil mi? Öteki türlüsünü de söyleyelim aklımıza gelmişken. İş yapanlar da verdiği sözü yerine getirip yapsınlar. Yani ne gün dedilerse o gün yapsınlar. Mesela deseler ki 15 gün sonra, tamam 15 gün sonra bitmiş olsun. Vardım 10 gün sonra dedi ustamız. Peki dedim ne haber? İki büklüm oldu adam. Ne yapacağını şaşırdı. Kaçacak yer kaçamadı, duracak duramadı. Yani bitmemiş ama fakat dedi evet. Dedim ki evet onsuz da yaşanabilir. Bugüne kadar yaşıyordum ama senin aldığın paranın bereketi kayboldu. Haberin var mı? Evet öyle mi oluyor? Ama insanlar bunu ya biliyorlar ya bilmiyorlar mı? Mutlaka sözlerini sonraya atmayı iş edinmişler galiba. Biraz da bu yaptıkları işin bereketsizliğinden olsa gerek. Çünkü vaktinde bitecek iş almıyorlar, alamıyorlar. Yani bitmese de olur iş alınca da o da bitmiyor tabii. Hazreti Ayşe annemizden kadınlarla ilgili bir konu. Radiyallahu anha annemiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle haber veriyor. A'zamun nisa'i bereketen eyseruhunne meuneten. Kadınların feyz ve bereketçe en büyüğü, yükü diğerlerinden daha hafif olanıdır. Yardımcı olan, geçiminde, durumunda, isteğinde, hareketinde, desteğinde yardımcı olan, işte o en fazla bereketli olandır. Muazzam bereket işte o kadındadır. Nasıl anlasak? Önce isterseniz annenizi ama sonra kız kardeşinizi, hatta sıraya koyun halanız ve teyzenizi, sonra kızınız, en son eşinizi, işte bu açıdan değerlendirin. Niye en son eşiniz? Vur abalıya değil mi? Kayınvalidenin kızı nasıl olsa senin sıkıntını çekecekti ya, onu mükemmel görmek istediğin için. Dur ama bir dakika, peki onun eşinden ne haber? O iyi mi acaba? O ayrı bir konu olsun. Hadi siz onu akşam beraber karşılıklı tartışın. Ben annemizi, herkes annesini değerlendirsin diyeyim. Annelerimiz, eşleri olan babalarımıza karşı acaba rahat, kolay, İstek ve yük konusunda hafif durumdalar mı? Geçimleri kolay mı? Ya da yükleri, ya da destekleri, ya da köstekleri kolay mı? Ya da yol göstermeleri, ya da arzuları, ya da beklentileriyle kolay durumdalar mı? İşte o ana bereketli anadır. İdare ediyorlar mı? Kusura bakmıyorlar mı? Ama yanlış mı tahammül etmiyorlar mı? Minicik, mini minnacık bir hataya bile olsun, benim kocamın da bu günah olsun demiyorlar mı? Onu her şeye rağmen düzeltmeye, kendilerinden her şeylerini vererek teşebbüs ediyorlar mı? Ya da hayatı kocalarıyla birlik cennet yolunda olma prensibini yaşıyorlar mı? Allah beni, yani bir kadın olarak beni gözlü kulaklı yaratmış, elli ayaklı ama beni bu bedenimle yaratmış fakat analı babalı, fakat beni böyle bir koca ve de onlardan çocuklu yaratmış. İşte ben bu ortamda cennete gitmeliyim. Ya Rabbi benden ne istersin? Bu konuda çevrem ve ben ne yapmalıyız diyen bir kadın mı anneniz? Öyleyse ben Allah'a kulluğum olarak cennet yolunda birinci vazifem namaz ve orucuma dikkat edeyim diyor mu annelerimiz? İkinci bir görev dedi Peygamberimiz diye namus ve iffetlerine dikkat ediyorlar mı? Yani saçlarının bir teli anlamına demiyorum sadece, Müslüman bir kadının iffet ve namus sembolü oluşunu şahsen ama örnek olarak gösteriyorlar mı? Sonra bir de kocalarını güldürecekmiş ki o zaman cennete gidecekmiş dedi Peygamberimiz diye öğrenince bütün programlarının indeksini buna göre ayarlıyorlar mı? Geçimleri kolay mı? Durumları kolay mı? Destekleri kolay mı? Hep onlarla beraber, yani onlarla beraber oluş hep cennet imkanı mı sağlıyor? İşte o zaman muazzam bir bereket var o kadında demektir. Demek ki bir kadın tarifi, ama annem öyle mi? Annem öyle olmayınca kızı da öyle değil. Zaten babamın annesi de öyle değilmiş de, hatta anneannem de öyle değil görüyorum ben, biraz tanıyorum. Ondan dolayı halamla teyzem de farklı. Evet, hala kızı teyze kızına hiç atlama. Peki ya senin kız? Peki senin kayınvalidenin kızı, senin kızının annesi olarak bir şeyler verecekti, beceremedi ama sen Allah'ın emaneti olarak aldığın o kadına, yani eşine neler verdin bu konuda? Mesela bunu bile ilk defa sen duydun. Onu eşine duyurdun mu? Ya da eşin duyup sana söyleyince bunun formülünü beraber yaptın mı? Ya da bunu sen onu ezme formülü mü kullandın? Onu artık kendin biliyorsun. Tekrar ediyor ve bugünkü sohbeti bitiriyoruz inşallah. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu teala anha aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Adamun nisai baraketen eyseruhunne meuneten. Kadınların feyiz ve bereketçe en büyüğü, yükü diğerlerine göre daha hafif olanıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.